ان ذرتا بالکل ٹھیک ہے غنہ ہوگا. ارسل ارسلنا کا ارسلنا پہ نون ساکن تو نہیں ہے نا, ارسلنا میں تو نون پر زبر ہے, یہاں بات چل رہی ہے نون ساکن کی. نون ساکن یا تنوین, جس تنوین سے نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے. انسانا بالکل ٹھیک ہے جی, انسانا کے تنون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف حلقی نہیں ہے. جی مین ہل ما مین ہو, یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مین کے نون پر غنہ نہیں ہوگا. کیوں بھائی صاحب, مین ہو کے نون پر غنہ کیوں نہیں ہوگا؟ روف حلقی ہے, مین ہو ہا رہا ہے نا, اس وجہ سے غنہ نہیں ہوگا. اگر حرف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. جی ہاں جی عدنان صاحب, انعمتا بالکل ٹھیک ہے, نون کے اوپر یہاں غنہ ہوگا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ نون کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے. عذاب علیم, چوہی صاحب نے مثال دی ہے ماشاءاللہ, عذاب علیم. چوہی صاحب یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عذاب, نون کی آواز تو پیدا ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ ہا عین ہا, حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. جی ماشاء اللہ, دوست مثالیں دے رہے ہیں. من ثقلت من ثقلت, یہاں غنہ ہوگا اس لیے کہ نون کے بعد سا آ رہا ہے اور سا حروف حلقی میں سے نہیں ہے. اور کیا مثال دی ہے؟ ینفقون, یہ بھی مثال ٹھیک ہے, غنہ کرنے کی مثال ہے. ینفقون نون کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے نا؟ جی نہیں آ رہا, اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. جی نہیں, نون کی مثال دے نا جہاں نون ہو. اچھا ماشاء اللہ, لگتا ہے اشرف صاحب نے اور چوہی صاحب نے ایک دوسرے کو مثالیں بتائی ہیں. حل من خالق غیر اللہ, مثال تو یہ ہے, چوہی صاحب نے غیر اللہ پڑھ دیا ہے. حل من خالق, ٹھیک ہے جی, حل من, من پہ غنہ ہوگا. حل من خالق, من کے نون پہ غنہ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بعد خا رہا ہے. اچھا جی, حل من خالق غیر اللہ, قاف کے اوپر جو تنوین سے نون پیدا ہو رہا ہے یہاں غنہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ غین آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. دو یعنی ایک جملے کے اندر دو مثالیں آ گئی. جی جناتین تجری, جناتین تجری میں تین جو ہے یہ مثال بن رہی ہے کہ یہاں غنہ ہوگا. جناتین تجری, تا کے نیچے دو زیریں ہیں اور اس کے بعد تا رہی ہے, تا حروف حلقی میں سے نہیں ہے. ابھی نون مشدد کی مثال نہ دیں, ہم نون مشدد کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی صرف اس نون کی مثال دیں کہ جو نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف حلقی آئے یا حرف حلقی نہ آئے. صدورہم من غل, بالکل ٹھیک ہے, من غل, من غل کے نون پر غنہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا آپ نے کیا مثال دی ہے؟ من احسن ومن احسن, بالکل ٹھیک ہے, من کے نون کے بعد کیا رہا ہے؟ حمزہ, اس لیے یہاں غنہ ہوگا نا جی؟ نہیں ہوگا ماشاء اللہ. ون ہر, بالکل ٹھیک ہے, ون ہر, یہاں نون پر غنہ ہوگا نہیں ہوگا. عذاب ان کے بعد کوئی آگے لفظ ملائے نا تو پھر پتا چلے گا کہ نون تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. علیم, ٹھیک ہے, عذاب العلیم پہ غنہ نہیں ہوگا. منفقین, یہاں غنہ ہوگا کیونکہ نون کے بعد حرف حلقی نہیں ہے. من خوفا, فمن خوف، من کے نون پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں ہر شخص حلقی آ رہا ہے. ایسے نون کی مثال دے جس نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین ہو. جہنم کا نون بھی ابھی مشدد ہے، یہ ابھی مثال نہ دیں، یہ ابھی پڑھیں گے ہم. لیم بزن، یہ نون ساکن تو ہے لیکن اس نون کے بعد با رہا ہے، نون کے بعد با آ جائے تو ایک الگ اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا. مین قبلک، بالکل ٹھیک ہے، یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مین قبلک، یہاں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی قاف آ رہا ہے نا نون کے بعد، تو قاف حروف حلقی میں سے ہے. اچھا، حروف حلقی وہ چھ حرف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ عین ہا غین خا. اگر یہ آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ نہیں کرنا، اور اگر یہ نہ آئے تو غنہ کرنا ہے، یعنی غنہ میں اور ان میں مخالفت ہے. تو قبلی کا قاف حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے نا، اس وجہ سے یہاں غنہ کرنا. لباون عدو، لباون عدو غاد کے ساتھ، لباون عدو غاد کے نیچے دو زیریں آ رہی ہیں اور اس کے بعد عین آ رہا ہے. لباون عدو، یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے کیونکہ حرف حلقی آ رہا ہے. جی کیا مثال دی ہے؟ من انفسکم، یہ مثال ٹھیک ہے، من یہاں غنہ نہیں ہوگا اور انفسکم یہاں غنہ ہوگا. قاعدہ تو سمجھ آ گیا، بات کلیئر ہو گئی کہ اگر نون ساکن کے بعد حرف حلقی آئے تو غنہ صاحب رخصت، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی نہ آئے تو غنہ صاحب آ جائیں گے. یعنی غنہ کی اور حرف حلقی کی آپس میں مخالفت ہے، ایک آئے تو دوسرا نہیں آتا. حرف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں، اور حرف حلقی نہ آئے تو پھر غنہ ہوتا ہے. ہمارا کل کا یہ سبق تھا، اور گرامر کا سبق ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضمیروں کا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا سب آپ یہ بتلائیں کہ اگر ایک ہو مذکر ہو غائب، اس کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہوا. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک مرد مذکر. اور ہوا کو متصل جب استعمال کیا جائے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کون بتلائے گا؟ جی ریاض صاحب آپ بتلائیں. جی ہو، ہی، ہو، ہی. جیسے لہو من ربہ انزلناہ، تو ہو، ہی، ہو، ہی، یہ کسی کس کی شکلیں ہیں؟ ہوا کی. بنیادی معنی ان کا ایک ہی ہے، البتہ کا کے کی کو وغیرہ کا فرق پڑ جاتا ہے. کاکی کو کے سمجھتے ہیں نا، یہ کاکی کو کے وہ نہیں ہے جو بازار سے ملتے ہیں. اچھا جی. اور اگر ایک مؤنث ہو اور غائب ہو، اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں بس، میں پوچھوں گا. جی آصف بتاؤ. ہیا، ہیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عورت. بالکل، ہیا جب متصل استعمال ہو تو اس کے متصل استعمال کی کیا صورت ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاں جی آپ بتائیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ قرآن کریم سے؟ جی اخبارہ، اخبارہ، سیہا، علیہا. بالکل ٹھیک، خیر منہا، بالکل صحیح. اذا زلزلت الارض زلزالها فاقروها، بالکل صحیح ماشاءاللہ. جی اب نیٹ والے دوست اپنی انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو ہمارے دوست سے پڑھا نہیں جا رہا. بعض دفعہ عربی ورڈز کو اگر انگلش میں لکھا جائے تو وہ الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے نہیں جاتے. چلے بہرحال اصل بات تو سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ تو کافی ہے. مثالیں دیا کریں نیٹ والے دوست بھی، آپ بھی ساتھ ساتھ مثالیں دیا کریں، اور آپ کی جو مثالیں ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ مثالیں دیا کریں. اور اگر جمع مؤنث غائب ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ لفظ نہ بتائیں، صرف ہاتھ کھڑا کریں، میں پوچھوں گا جس سے. ہاں جی آپ بتائیں. ہن بھائی صاحب آپ یہ بتلائیں متصل اس کے ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح ہے، ہننا یا ہننا، ماشاء اللہ ہننا یا ہننا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور تسمیہ کے الفاظ پڑھ لیے تھے ہم نے، تسمیہ کی ضمیریں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا تجوید کا سبق ہے کسی نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے، نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے. ابھی تک تو آپ نے یہ پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی آئے یا نہ آئے، اگر حرف حلقی نہ آئے تو غنہ کرنا ہے، اگر حرف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں کرنا. اب ایک دوسری بات، اگر نون ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، یا واؤ نون را با، کتنے حرف ہو گئے؟ پانچ. را یا واؤ نون را سوری با کی بجائے یہاں لام لکھنا تھا، لام یا واؤ نون را لام. اگر ایسے آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو یوں یاد کر لیں، یرملون. یرملون، یوں یاد رکھ لیں، یرملون. یرملون میں یہ سارے حرف آ گئے. یا واؤ نون را لام میم. اگر نون ساکن حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو داخل کر دینا ہے ان حروف کے اندر. اسے کہتے ہیں ادغام کر دینا. کیا کہتے ہیں؟ ادغام کر دینا. مثالوں سے بات کلیئر ہو جائے گی. ادغام یعنی اس نون کو اگلے حرف میں داخل کر دینا ہے. بالکل جیسے الشمس میں لام کو شین میں داخل کر دیا تھا. اچھا جی, یا کی مثال جیسے ایک لفظ ہے من, من تو کیا بن جائے گا؟ من یقول. اب دیکھیں نون کی آواز رہی کوئی نون ساکن کی؟ نون ساکن کس میں داخل ہو گیا؟ یا میں. اسے کہتے ہیں ادغام. آگے والی مثال واؤ کی مثال, لفظ ہے مین, مین کے بعد لفظ ہے وال. مین والین قرآن کریم میں ہے, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ نوال. کیا پڑھیں گے؟ مین وال نہیں, نیوال. نون واؤ میں داخل ہو جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ نیوال. اچھا جی, نون کی مثال اچھا ایک لفظ ہے مین, مین کے بعد آ جائے نا, تو یہ بن جائے گا مین نا. نون کے بعد نون ہی آ رہا ہے نا, تو اس نون کو دوسرے نون کے اندر داخل کر دیا. اوپر شد آ جائے گی, شد تو ان سبھی پر آئے گی کیونکہ وہ حرف ہو جائیں گے. جب دو حرف ہو جائیں گے تو اس کے اوپر شد آ جائے گی. ایک حرف کو دوسرے میں جب داخل کر دیا جائے, ادغام کر دیا جائے, تو شد آ جاتی ہے. جیسے حروف شمسیہ کے اندر آپ نے دیکھا الشمس, مین الناس کو رہنے دے. اچھا جی, اس میں نون پر زبر آ گیا نا, اگر سے وہ عارضی طور پر آیا یا جیسے بھی آیا. مین الناس نہیں نا پڑھتے, مین الناس. اچھا جی, آگے را کی مثال. نین ہے, نین کے بعد آ جائے ربیہم. کیا پڑھیں گے؟ من ربیہم نہیں پڑھنا, من ربیہم. کیا پڑھائے گا؟ من ربیہم. من ربی بھی کہہ سکتے ہیں, من ربی. اس کے بعد ہے لام, نین, نین کے بعد لدنہ, لدنہ. اب نین لدنہ نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ مل لدنہ, مل لدنہ. نون کس میں داخل ہو گیا؟ لام میں. نین کی مثال جیسے نین کے بعد آ جائے ما, تو کیا پڑھیں گے؟ نما, نما. اچھے, یا واؤ نون را لام نین. نین کو ذرا پہلے لے ہیں, اس لیے کہ ان چار کا گروپ ہم نے بنانا ہے اور را اور لام کو الگ رکھنا ہے. یا واؤ نون نیم. اور لام. آپ یہ کہیں گے کہ جناب را اور لام کو الگ کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے الگ کیا ہے کہ یا واو نون نیم اگر نون ساکن کے بعد یہ حروف آتے ہیں تو وہاں ادغام بھی ہوگا اور اس کے ساتھ غنہ بھی ہوگا. ناک میں آواز لے جائیں گے. اور جہاں نون ساکن کے بعد صرف را آئے یا لام آئے تو وہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ. دیکھیں جی اس کو کیا پڑھیں گے؟ من یقولو غنہ ہو رہا ہے. من یقولو نہیں پڑھیں گے. من یقولو اس کو کیا پڑھیں گے؟ میوال غنہ ہو رہا ہے. نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ میوال اس کو کیا پڑھیں گے؟ مینا غنہ ہو رہا ہے. اس کو کیا پڑھیں گے؟ مین کو ہم نے پہلے تین کے ساتھ ملا دیا نا. کیا پڑھیں گے؟ مما. لیکن را اور لام کی صورت میں غنہ نہیں کریں گے. اس کو پڑھیں گے مر ربیہم. یوں نہیں کریں گے مر ربیہم. ایسے نہیں پڑھا جائے گا مر ربیہم. اور اسی طریقے مل لدنہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مل لدنہ. خلاصہ یہ کہ ان چھ حروف جن کا مجموعہ یرملون ہے, یاد کر لیں کیا ہے مجموعہ؟ یرملون. کیا ہے مجموعہ؟ یرملون. ان چھ حروف میں سے ادغام تو چھ کے اندر ہی ہوگا. نون ساکن کے بعد جب یہ حروف آئیں گے تو ان چھ کے اندر اس نون ساکن کا ادغام ہو جائے گا. لیکن ان چھ میں سے چار ایسے ہیں کہ ان میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا, اور دو ایسے ہیں کہ ان میں صرف ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. واضح ہوگی بات؟ آخری بات نون ساکن کے حوالے سے. ساکن ہے یا تنوین ہے اس کے بعد با آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس با کو ہم اس با سے پہلے جو نون آیا ہے اس نون کو ہم میم سے بدل دیں گے. دیکھیے میم بعد من بعد اس نون کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ نیم سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً قرآن کریم میں جب اس طرح کی کیفیت میں نون آ جائے تو ان کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نون میں آواز کس کی نکالنی ہے؟ نیم کی. اور غنہ یہاں بھی ہوگا تو اس کو پڑھیں گے نیم با دی. نون کی بات مکمل ہو گئی الحمدللہ. خلاصہ یہ ہوا نون کے متعلق جو ہم نے قواعد پڑھے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا, اور اگر حرف حلقی نہ آئے تو وہاں غنہ کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین سے پیدا ہونے والے نون کو اس بعد میں آنے والے حرف میں داخل کر دینا ہے, اسے ادغام کر دینا کہتے ہیں. اور اس ادغام کرنے میں چار حروف ایسے ہیں کہ ان میں غنہ بھی ہوتا ہے, اور دو حرف ایسے ہیں لام اور صرف لام ہوتا ہے, اور آخری بات یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کی جگہ کیا بھی اور غنہ کیا جاتا ہے. وی کا سبق مکمل ہوا. ہاں ہاں بالکل, آپ نے مثالیں ان کی تلاش کرنی ہے. حروف حلقی کی مثالیں تو تلاش ہو گئی, اب آپ ان کی مثالیں کہ جس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے, ان کی پانچ پانچ مثالیں تلاش کر لیں. کل ہم نے ضمیر کے متعلق پڑھا تھا. جی گرامر کے حوالے سے ہم نے کل پڑھا تھا ضمائر کے متعلق, ضمیروں کے متعلق, ہوا, ہم, ہیا, ہننا, ان کے تنہا استعمال کی صورتیں اور ان کے متصل استعمال کی صورتیں. ان کا جو تسنیہ ہے آج ہم نے تسنیہ پڑھنا ہے, اور تسنیہ کے استعمال کی, متصل استعمال کی اور تنہا استعمال کی کیا صورت ہے. بالکل آسان, انتہائی آسان. اور پھر آپ کو یہ بتلانا ہے کہ زیادہ لفظ کون سے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو الفاظ آپ پڑھیں گے ہوا, ہم, ہننا, ہننا, ہا, زیادہ کون سے استعمال ہوتے ہیں, آج کا ہمارا یہ سبق ہوگا. تو یاد رکھیے کہ مذکر کے الفاظ ہوں یا مؤنث کے الفاظ ہوں, تسمیہ دونوں کا ایک جیسا ہے. اور وہ تسمیہ یہ لفظ ہے ہما. ہما کا مطلب وہ دو مرد بھی ہے اور ہما کا مطلب وہ دو عورتیں بھی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں ہوا کا تسمیہ کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہما. اگر میں پوچھوں ہیا کا تسمیہ کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہما. اگر یہ متصل استعمال ہو تو کبھی یہ ہما ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ہی ماں ہو جاتا ہے, جڑ گیا ہے. جیسے انہما اور علیہما, کبھی ہما آ جائے گا کبھی ہی ماں آ جائے گا. جیسے کبھی ہم کے اندر جو جمع کا لفظ تھا کبھی ہم آ جاتا تھا کبھی ہی ماں آ جاتا تھا. اور بنیادی معنی ایک ہی رہے گا ہما ہیما کا. ہاں البتہ کا, کی, کے, کو اضافت اور مفعول کی صورتوں کا یہ فرق جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے. ان دونوں کا, ان دونوں کی, ان دونوں کو, ان دونوں کے, وہ دونوں, ان دونوں, یہ ان کے مطلب آتے ہیں. آسان, مشکل تو نہیں, بہت آسان ہے یہ. لیکن قرآن کریم میں تسمیہ بہت کم آیا ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں غائب کی ضمیروں کے, ہوا اور اس کے متصل استعمال کی صورت ہو, ہی, ہو, ہی, اور اس کی جمع ہم, اور متصل استعمال کی صورت میں ہم یا ہیم, اور واحد مؤنث کا تنہا استعمال کم آیا ہے. البتہ متصل استعمال زیادہ آیا ہے. ہا, ہیا کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ ہا, ہا زیادہ آیا ہے. اور اسی طریقے سے ہننا کا استعمال بھی کم ہوا ہے، ہما کا استعمال بھی کم ہوا ہے. جہاں خاص طور پر عورتوں کا الگ سے تذکرہ کرنا مقصود ہو تو وہاں ہننا آیا ہے، ورنہ ہننا نہیں آیا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زیادہ مردوں سے متعلق خطاب فرمایا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو خطاب ہی نہیں ہے، مردوں کے لفظوں سے عورتوں کو بھی خطاب ہے. ہاں کوئی ایسے احکامات آئیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہوں، عورتوں سے وہ متعلق ہو ہی نہ سکتے ہوں، تو وہاں خطاب الگ ہوگا. لیکن عموماً جب مردوں کو کہہ دیا اللہ تعالی نے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں تم بھی نماز پڑھو. تو اس وجہ سے جو مذکر کے الفاظ ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے. ہوا کا استعمال، ہو ہی ہو ہی کا استعمال، اسی طرح ہم اور ہیم کا استعمال یہ زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے ہا کا استعمال. تو زیادہ استعمال والے الفاظ کون سے ہو گئے؟ ہوا، اسی طریقے سے ہو ہی ہو ہی، اور ہم ہیم اور ہا. اچھا صاحب، ہوا کا کیا معنی ہوگا؟ جلدی جلدی بتائیں. وہ ایک مرد. ہا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک عورت، اس کا، اس کی، اس ایک عورت کا، اس ایک عورت کی، اس ایک عورت کو. وہ ہیم کا کیا مطلب ہوگا؟ اس ہو ہی کا کیا مطلب ہوگا؟ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، ہمارا گرائمر کا سبق مکمل ہوا. آج ہم نے غائب سے متعلق جو ضمیریں ہیں وہ مکمل پڑھ لی. اب مخاطب سے متعلق جو ضمیریں ہیں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. جمع، جو جمع ہے اس کی تثنیہ کیا بنانی ہے؟ واحد کا تثنیہ ہوتا ہے، اس کا بھی یہی ہے. ہما جی، ہوا کا تثنیہ بھی ہما ہے اور ہیا کا تثنیہ بھی ہما. ہم کے تثنیہ کی تو ضرورت نہیں ہے، جو جمع ہو گیا اس کو آگے کیا تثنیہ کی ضرورت ہوگی. اسی طرح ہننا جمع ہو گیا تو جمع کا تو تثنیہ نہیں نا ہوتا. تثنیہ کا مطلب دو، یعنی ایک کے دو، اور جب تین ہو جائے تو پھر وہ دو تو نہیں ہوتے. پارا کھول لیجیے. کہاں سے سنانا ہے جی؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان ہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل کہا جائے یا کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں کر سکتے. لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آگے جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا جائے آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں. و اذا لقوا، ملاقات سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا. اور ہماری اردو کے اندر جو ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عربی ہی سے آیا ہے. اردو زبان کے اندر اصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے. لقو یہ ماضی کا لفظ ہے ویسے قالو کی طرح, لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب اذا جائے تو اذا کیا بنا دیتا ہے, حالیہ مستقبل کے معنی پیدا کر دیتا ہے. لقو کا لفظی مطلب اگر کریں تو مطلب ہوگا ملے وہ, لیکن جب اذا آ گیا تو کیا مطلب کریں گے, جب ملتے ہیں وہ یا ملے وہ. اذا لقو اور جب ملتے ہیں وہ, الذین ان لوگوں سے جو, الذین ان جو, وہ جو, جنوں انوں, یہ سب اس کے معنی میں داخل ہے. الذین ان لوگوں سے جو, آمنو اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے, کون سی علامت ہے؟ واو. قالو نہ لگا ہوتا تو قالو کا کیا مطلب ہوتا؟ اگر اذا نہ لگا ہوتا تو قالو کا مطلب ہوتا قاضا کی وجہ, کیا مطلب ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ ان آمنا, ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کا. آمن ایمان لائے, نا ہم, و اذا خلو خلوت سے نکلا ہے. خلوت کا مطلب ہے تنہا ہونا, کہتے ہیں نا اردو میں بھی خلوت نشینی, خالی جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو. تو خلوت اردو کے اندر جو آیا ہے یہ بھی عربی زبان سے, اردو بنی ہی عربی اور دوسری تیسری زبانوں سے مل کر ہے, فارسی سے اور دیگر زبانوں سے. خلو تنہا ہے, یہ بھی ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے. خلو کا لفظی مطلب اگر ہم کہیں, اذا اگر یہاں نہ ہوتا تو خلو کا کیا مطلب ہوتا؟ تنہا ہوئے. لیکن اس سے پہلے اذا آ گیا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ تنہا ہوتے ہیں. الا کا مطلب طرف. شیاطین جمع ہے شیطان کی, ہم ضمیر آ گئی, ضمیر ہوا کی جمع, شیاطینہم ان کے شیطانوں کی طرف, یعنی اپنے شیطانوں کی طرف. اپنے اس کا مطلب کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اور بعد میں الفاظ اسی کے مطابق آ رہے ہیں. خلو وہ تنہا ہو سکتے ہیں, قالو وہ الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف, قالو وہ کہتے ہیں انا, یہ اصل میں تھا انا, نا اس کو ملا کر کے بنا دیا گیا ہے انا. انا کا مطلب بے شک. انا پیچھے پڑ چکے ہیں نا, کہاں پڑا ہے انا؟ الا انہم ہم المفسدون. تو انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. اور نا کا مطلب ہم. معاکم, معا کا مطلب ہے ساتھ, معا کا مطلب ہے ساتھ. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے ما بما, اسی طرح معیت, ما معیت بما اہل و عیال, اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. ما ساتھ, کم تمہارے, یاد رکھیے کم کا کی جمع ہے. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ تیرا, تیری, تجھے, تجھ کو. اور کم کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جمع ہے کا کی, تم, تمہارا, تمہاری, تمہارے, تم کو. ما کم تمہارے ساتھ ہے. ہے کہاں سے لگایا؟ انما, نہیں جناب بے شک نہیں اس کا کرنا. انما تفسیر ہے، یہ اکٹھا ہی لفظ ہے انما، ٹھیک ہے جی. انما پیچھے گزر چکا ہے، کہاں گزرا ہے؟ انما نحن مسلمون، انما صرف نحن ہم مستہزئون، استہزاء سے نکلا ہے. استہزاء کا مطلب ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ہنسی کرنا. تو مستہزئون اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ جمع کی علامت ہے کون سی؟ اون. میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو شروع میں میم آیا نا، مستہزی، یہ شروع میں جو میم ہے منہ، یہ میم کس کی علامت ہے؟ یہ کبھی اس میں فائل کی علامت ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کی علامت ہوتا ہے. وہ ابھی آپ نے الفاظ پڑھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ابھی نہیں بتلاتا، ابھی آپ کو دقت ہوگی. لیکن اس کا مطلب عموماً کرتے ہیں مذاق کرنے والے. اب یہ جو آخر میں والے آیا ہے نا، یہ اس میں فائل کے معنی ادا ہوئے. اگر ہم فیل والا معنی کرتے اس کا تو مطلب ہوتا مذاق کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی مذاق کرتے ہیں نہیں. کیا ہے؟ مذاق کرنے والے. جیسے مثلا ایک لفظ ہے فاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہم کرنے والا. فاعل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کام کرنے والا. یہ ترجمہ نہیں کریں گے کام کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ناصر، ناصر کا معنی کیا کریں گے؟ مدد کرنے والا. یہ نہیں معنی کریں گے مدد کرتا ہے، وہ ینصر کا معنی ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی؟ وارب، وارب مارنے والا، یہ نہیں معنی کریں گے مارتا ہے. تو مستہزئون کا کیا مطلب ہے؟ مذاق کرنے والے، یعنی اس میں فاعل والا معنی آ جائے گا، والے آ جائے گا اس میں. صرف ہم مذاق کرنے والے ہیں. اللہ، اللہ یستہزئو مذاق کرے گا، یہ فعل والا معنی آ گیا کہ نہیں؟ یستہزئو یا کسی علامت ہو گئی غائب کی، وہ یستہزئو مذاق کرے گا. یاد رکھیے یہ مضارع کا لفظ ہو گیا ہے، ماضی نہیں، مضارے کا لفظ. اور مضارے کے لفظ میں حال بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل بھی کر سکتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ اگر دیکھیں یستہزئو، تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں مذاق کرتا ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں مذاق کرے گا. لیکن چونکہ احادیث کے مطابق ہم نے تشریح بھی کرنی ہے اس کی، اس کے پیش نظر اس کا یہاں یہ معنی زیادہ موزوں اور مناسب ہے کہ اللہ مذاق کرے گا، یعنی مذاق کا بدلہ دے گا. مذاق کرے گا بی ساتھ ہم، ان کے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا، یعنی ان کو اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. و یمدو، یاد رکھیے یمدو مدن سے نکلا ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، جس لفظ کو کھینچ کر کے پڑھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کھینچنا. تو یمدو کا مطلب کریں وہ بڑھاتا ہے، وہ بڑھاتا ہے. مد یمدو، وہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ یا کا. اور یہ لفظ ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا؟ مضارع کا ہوگا، کیونکہ یا رہا ہے. یمدو وہ بڑھاتا ہے، ہم ان کو، فی میں، طغیان سرکشی. طغیان اردو میں بولا جاتا ہے موجوں کی طغیانی، سمندر کی طغیانی، طغیان سرکشی. ہم ان کی، فی طغیانی ہم ان کی سرکشی میں، یعمہون، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. یعمہو کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا. کیا مطلب ہے؟ بھٹکنا، اندھے ہو کر کے گھومنا پھرنا، راستہ ہی نہ نظر آئے، بھٹکنا. یا مہون، وہ بھٹکتے ہیں. وہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ یا کا. اور علامت ہوئی یہاں کون سی؟ جی ماشاءاللہ. ایک دفعہ میرے ساتھ آپ دہرائیں، وَإِذَا، اور جب، لَقُو، وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، آمَنَّا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، فَلَوْ، وہ تنہا ہوتے ہیں، إِلَى طرف شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے کی طرف، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، صرف، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں، اللہ، اللہ، یستہزئ، مذاق کرے گا، بہم، ان کے ساتھ، و، اور، یمد، وہ بڑھاتا ہے، ہم، ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ آپ سنائیں، وَإِذَا لَقُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا، وہ تنہا ہوتے ہیں، یہاں جمع کی علامت ہے، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ہم کا کیا ترجمہ کیا؟ قَالُوا إِنَّا، ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مَعَكُمْ، تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کم کا. انما، صرف، خالی انا ہو تو بے شک، انما ہو تو صرف، نحن، ہم، مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، ان کے ساتھ، ان کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. و یمد، بڑھاتا ہے، ہم، فی طغیانہم، یعمہون، وہ بھٹکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ان الفاظ جی نہیں، یہ اللہ ہو کا جو ہو ہے یہ ضمیر نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا ہے. جی یہ اللہ ہو کا جو ہو ہے یہ اس کا اپنا لفظ ہے. اصل میں یہ لفظ تھا الالہ. الہ عربی زبان میں کہتے ہیں معبود کو، تو الالہ میں پھر اس کو آسانی کے لیے الالہ کو حمزہ کو گرا کر کے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملا دیا تو بن گیا اللہ. اچھا جی، تجوید کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، تلفظ کے ساتھ ادا کیجئے گا، اور میں نے آپ سے فردن فردن سننا ہے. کس دن سنائیں گے آپ مجھے تجوید کے ساتھ؟ ایک ایک رکوع میں نے سب سے سننا ہے، ایک ایک رکوع، اور صحیح صحیح سنانا ہے آپ نے, اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے تجویز کی طرف توجہ دیں. آپ دوست روزانہ ٹائم رکھ لیں, آپ ایک ایک ایک دن کر کے مجھے سنایا کریں ایک ایک رکوع, یا رکوع سے کم اگر ہو لیکن تجوید کے ساتھ. تو آج کون سنائے گا مجھے بعد میں؟ ماشاءاللہ. آج نیاز صاحب آج آپ سنائیں گے, نیاز صاحب آپ سنائیں گے بعد میں مجھے. اور جو نیٹ پر دوست موجود ہیں اگر وہ سنانا چاہیں تو وہ ذرا ہینڈ ریز کر کے بتلا دیں کہ آپ سنانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کا بھی سن لوں گا کلاس ختم ہونے کے بعد. پھر بعد میں آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی 10-15 منٹ کے لیے جو سنانا چاہے وہ سنا دیں. ان کا ہاتھ کھڑا ہے جی. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو بتلا دوں گا جب آپ کا سننا ہوگا. ابھی کلاس کے اختتام کے 5-10 منٹ بعد میں آپ کو بتا دوں گا, تو پھر آپ آ کر کے مائک پر سنائیے گا. اور اگر کچھ خواتین ہیں وہ الگ سنانا چاہیں تو وہ بعد میں کلاس شروع ہونے سے پہلے کل اگر کوئی وقت ہو تو اس کے اندر وہ سنا دیا کریں, وہ بھی میں وقت بتا دوں گا آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دیکھیں اس کو وائزہ نہ پڑھیں, وائزہ حمزہ زیر ای واضح ادا ہونا چاہیے اور زال کو بھی صحیح طریقے سے ادا کریں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, کو موٹا کر کے پڑھیں پُر کر کے قلقلے کے ساتھ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ہمارے بعض دوست اور ساتھی مدوں کا اور غنوں کا خیال نہیں رکھتے. جس لفظ جس حرف کے اوپر مد ہو اس کو کھینچے, اور یہ آپ کو بعد میں بتلایا جائے گا کہ کون سا مد کرنا ضروری ہے اور کون سا مد کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سامنے مد قالو کے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ مد اسے کہتے ہیں چھوٹا مد. پر ایک اور مد بھی ہے, وہ مد سفہا کے اوپر ہے, وہ بڑا مد ہے. ٹھیک ہے جی, جو موٹا لکھا ہوتا ہے. بڑا چھوٹا اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ نام تو ان کے تجویز کے اور ہیں, مد متصل مد منفصل, لیکن وہ آپ کو یاد نہیں ہوں گے. اس لیے چھوٹا مد بڑا مد. جو چھوٹا ہوتا ہے جیسے پڑا ہوا ہے قالوا آمنا پہ, اس مد کو نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں, چھوٹا ہے نا. اور جو بڑا مد ہے اس کو کرنا ہی پڑتا ہے, بڑوں کی عزت ہوتی ہے, اس کو کیے بغیر نہیں گزر سکتے آگے. تو اس لیے قالو آمنا کو اگر ہم مد کے ساتھ پڑھیں قالو آمنا یہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر یہاں مد نہ کریں قالو آمنا پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہماری آگے جا کر کے تصویر کے اندر آئے گی, ابھی آپ مد کریں جہاں بھی آپ کو مد نظر آئے. قالو آمنا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ خَلَوْا, واو کو ہوت گول کر کے ادا کرنا ہے, خَلَوْا نہیں خَلَوْا. وَإِذَا خَلَوْا, وَإِذَا نہیں وَإِذَا, اگر وَإِذَا پڑھیں گے وہ تو زا ہو جائے گا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ إِلَى إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نحن کی جو ہا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور مستہزئون کی جو ہا ہے ان میں فرق کریں مستہزئون نہیں پڑھنا مستہزئون حمزہ کو کلیئر کریں انما نحن مستہزئون الله يستهزئ بهم اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے یا باریک کیوں جناب زبر ہے اللہ يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم طا کے اوپر قلقلہ کرنا ہے اور غین کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا اس کو یوں نہیں پڑھنا طغیانی یہ نہیں ہونا چاہیے طغیانہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جو بھائی سنانا چاہیں وہ ہینڈ ریز کریں اور سنائیں آ کر کے اور اپنے سامنے پارا کھول لیں اور مجھے تسلسل کے ساتھ سناتے جائیں اور ان کی جو اغلاط ہوں گی پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ہاں جی الحمد سے اگر مناسب ہو تو الحمد سے سنا دیں میں مائک چھوڑ رہا ہوں ابھی جس بھائی نے ہینڈ ریز کیا تھا وہ آ جائیں مائک پر